Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 12 maja, jest 22. Małgorzata Maliborska-Praszmowska, zapraszam na serwis Trójki. Pielęgniarki ostrzegają przed groźbą zamykania oddziałów szpitalnych. Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje o poprawę sytuacji pielęgniarek. Kapitan Costa Concordii skazany prawomocnym wyrokiem na 16 lat więzienia. Trójka zaprasza słuchaczy jutro o dzień otwarty. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar apeluje do ministra zdrowia o poprawę sytuacji tej grupy zawodowej. Nieprzypadkowo dziś, bo dziś Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. Z badań biura rzecznika wynika, że w wielu placówkach na oddziałach intensywnej terapii brak jest wymaganej liczby sióstr do opieki nad ciężko chorymi pacjentami, a 1/3 obecnie zatrudnionych pielęgniarek deklaruje, że odejdzie na emeryturę w ciągu 2 najbliższych lat. W tej sytuacji realna staje się groźba zamykania oddziałów szpitalnych z powodu braku personelu pielęgniarskiego, ostrzega Izabela Szczepaniak z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. One marzą o tej emeryturze. Dwie pielęgniarki pchające łóżko, które waży 300 kilo plus pacjent 100 kilo. To jest non-stopem łamane prawo pracy również. My mamy prawo dźwigać do 25 kilogramów. Przede wszystkim powinniśmy zacząć od policzenia, ile mamy pielęgniarek w Polsce. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Tego nie wiemy i są różne dane podawane. Po drugie, jak odzyskać do zawodu osoby, które mają wykształcenie pielęgniarskie, ale z tego zawodu zrezygnowały. Praca w sektorze prywatnym, w handlu, w usługach okazała się być dla nich bardziej opłacalna, a mniej stresujące. Szpitale powiatowe proponują około 2000 na rękę. Sebastian Iżykowski, wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Z dyżurami, z nocami, ze świętami. Co roku studia wyższe kończy na polskich uczelniach 7000 pielęgniarek, ale tylko 1/6 z nich pozostaje w zawodzie. Kapitan statku Costa Concordia, Francesco Schettino, już w więzieniu. Dziś sąd utrzymał wyrok 16 lat więzienia, wydany przez sądy niższej instancji. Kapitan zaraz po tym zgłosił się do zakładu karnego w Rzymie, by rozpocząć odbywanie kary. W katastrofie, do której doprowadził 5 lat temu, u wybrzeży wyspy Giglio zginęły 32 osoby, a ponad 60 zostało rannych. 12 stycznia 2012 roku ogromny wycieczkowiec Costa Concordia z 4000 pasażerów i członków załogi na pokładzie na rozkaz Schettino zboczył z kursu, by przepłynąć koło malowniczej wyspy Giglio. Statek wpadł na skały, przewrócił się na boki i osiadł na płytkim dnie. Kapitan Schettino ogłosił alarm z dużym opóźnieniem i zamiast kierować ewakuacją pasażerów, opuścił pokład w szalupie ratunkowej. Nie reagował na apele o powrót na statek z kapitanatu portu w Livorno. We Włoszech Schettino stał się symbolem hańby i tchórzostwa. Nigdy nie przyznał się do winy, obwiniał sternika i oskarżał załogę o sabotaż. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Rosja zażądała od Stanów Zjednoczonych zwrotu nieruchomości odebranych jej przez poprzedniego prezydenta Baracka Obamę. Chodzi o rezydencję i ośrodek wypoczynkowy w okolicach Nowego Jorku. W grudniu ubiegłego roku amerykańskie służby weszły do budynków zajmowanych przez rosyjskich dyplomatów i nakazały natychmiastowe ich opuszczenie. Jednocześnie wydalono do Rosji ponad 30 pracowników placówek dyplomatycznych. 5 miesięcy temu Moskwa ograniczyła reakcję do oświadczenia. Jak tłumaczyli wtedy przedstawiciele Kremla, Barack Obama próbował jeszcze bardziej zepsuć stosunki rosyjsko-amerykańskie. Dlatego władze Rosji zdecydowały się poczekać na zaprzysiężenie nowego prezydenta, Donalda Trumpa. Teraz rosyjscy urzędnicy uznali, że przyszedł odpowiedni moment, aby wrócić do tej kwestii. Nie odpowiedzieliśmy na tamten incydent od razu, ale nikt nie mówił, że zasada wzajemności przestaje działać, oświadczył doradca prezydenta Rosji Jurij Uszakow. Zapowiedział przy tym, że Moskwa domaga się zwrotu nieruchomości, a jeśli to nie nastąpi, to podejmie odpowiednie kroki. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Jutro w Trójce dzień otwarty, a to oznacza wiele atrakcji i niespodzianek, zapewnia dyrektor programu Trzeciego Adam Chlebowicz. Wszystko z okazji 55. urodzin Trójki. Nie będę zdradzał tych wszystkich atrakcji, które się pojawią, bo to niech będzie trochę dla Państwa niespodzianką. Część jest związanych właśnie z tą rocznicą Radia 55-leciem, część z bieżącym programem, z ludźmi, którzy tutaj są takimi filarami, ostojami Trójki, więc na pewno każdy coś ciekawego dla siebie tutaj zastanie. Gości będą oprowadzać m.in. dziennikarze muzyczni Piotr Metz i Piotr Stelmach. Ja będę od 17 do 19 przy Myśliwieckiej 357. Będę też oprowadzał od chyba 12 do 14 albo trochę później, ale na pewno przed audycją, także damy radę. Zaraz po Stelmie od 19 do 22 będę prowadził listę osobistą i będzie gość specjalny, młody polski jazzman Kuba Więcek, który w Studiu Osieckiej zagra koncert od 21. Przy Myśliwieckiej będą czekali na Państwa także m.in. Marek Niedźwiecki, Wojciech Mann, Michał Olszański, Artur Andrus i Agnieszka Szydłowska. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Słońce na północy i wschodzie, słońce, chmury i przelotny deszcz, a także burze na południu i zachodzie. Taką pogodę na jutro zapowiadają synoptycy. Na zachodzie ma być od 19 do 22 stopni, na pozostałym obszarze chłodniej od 14 stopni na południu do 19 w centrum. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Niedzielny wieczór będzie uroczy, bo wypełniony naprawdę doskonałymi interpretacjami standardów. Prosto z Kansas City, Deborah Brown. Sophisticated lady, I know. A towarzyszyć jej będzie międzynarodowy skład wirtuozów z Sylwestrem Ostrowskim na czele. Zapraszam do trójki o godzinie 19.05. Marek Niedźwiecki. Autopromocja. Lamenty i odmęty. Thank you. Dobry wieczór, piątkowy wieczór. Monika Brodka, Lamenty i Odmęty. Cotygodniowy program ze mną przy mikrofonie. Dzisiejszy odcinek jest poświęcony piosenkom seksualnym. Drodzy Państwo, przywitałam się z zespołem R, który spokojnie mógłby być soundtrackiem do niejednego erotyku. Gramy! We'll be right back. była oczywiście piękna, ikoniczna, posągowa Grace Jones. Zachęca nas do tego, żebyśmy pull up to her bumper and drive it in between. Nie będę tego tłumaczyć, bo są to bardzo sprośne słowa. A teraz Anna Calvi, która myślę, że romantyczną bardzo ma duszę, ale gra na gitarze tak seksualnie, że nie wiem sama, czy sobie zdaję z tego sprawę. Because love. whispered something in your ear. It was a perverted thing to say. But I said it anyway. Made you smile and look away. Nothing's gonna hurt you, baby. As long as you're with me, you'll be just fine. Nothing's gonna hurt you, baby. Nothing's gonna take you. When we dance in my living room, to the silly 90s R&B, when we have a drink of three. Always ends in a hazy show scene. Nothing's gonna hurt you, baby. As long as you're with me, you'll be just fine. Nothing's gonna hurt you, baby. Nothing's gonna take you from the sun. Sunglasses on to a favorite song. And we're laughing in the microphone and singing. With the sunglasses on to a favorite song. Take you from the side. To był zespół Cigarettes After Sex. Nothing's gonna hurt you, baby. Bardzo lubię ten utwór ostatnimi czasy. Często znajduje się w moim odtwarzaczu. W dzisiejszej audycji pojawi się wiele ikon, takich ikon, które kojarzą się z ognistymi latami 90. Mianowicie będzie na przykład teraz In Excess i jego wokalista Michael Hutchence, który był przystojnym mężczyzną i odbił wiele żon znanym wokalistom, na przykład Bob Geldof stracił swoją żonę, bo Michael Hutchence bardzo się do niej zalecał. Najpewniej było to w poniedziałek, dlatego he doesn't like Mondays. get. You can care all you want. Everybody does, yeah, that's okay, yeah. So slide over here and give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. Teraz trochę hip-hopowych, bujających rytmów, które też są super sexy i co mogę powiedzieć tutaj? Postawiłabym kropkę. Są sexy i skłaniają ludzi do różnych przytulańców. Hey. Yeah. You know what? I like the players. No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play that. Yo, Dre, drop the verse. It's going down, fade to Black Street. The homies got at me, collab creations. Bump like agony, no doubt. I put it down, never slouch. As long as my credit can vouch, a dog couldn't catch me. Say, tell me who could stop with Dre making moves, attracting honeys like a magnet, giving them orgasms with my mellow accent. Still moving this flavor with the homies Black Street and Teddy, the original rough shakers. Shutting it down, good lord. Baby got them open all over town. Strictly bitch, you don't play around. Cover much grounds, got game by the pound. Getting paid is a forte. Each and every day, true play away. I can't get her out of my mind. Wow. I think about the girl all the time. Wow, wow. East side to the west side, pushing fat rides, it's no surprise. She got tricks in the stash, stacking up the cash, fast when it comes to the gas. By no means average, it's on when she's got to have it. Baby, you're a perfect 10, I wanna get in, can I get down so I can. I like the way you work it, no diggity. I got to bag it up. Bag it up. I like the way you work it. No diggity. I got to bag it up. Bag it up, girl. I like the way you work it. No diggity. I got to bag it up. Bag it up. I like the way you work it. No diggity. I got to bag it up. She's got class and style. She knowledge by the pound. Baby never act wild. Very low key on the profile. Feelings is a no. Let me tell you how it goes. Herbs the word, spins the verb. Lovers it curves, so freak what you heard. Oh. rolling with the fatness. You don't even know what the half is. You got to pay to play just for shorty bang bang to look your way. I like the way you work it, Trump tight all day, every day. You're blowing my mind, maybe in time, baby, I can get you in my ride. I like the way you work it, no diggity, I thought to bag it up, bag it up. I like the way you work it, no diggity, I thought to bag it up. Oh, I like the way you work it, no diggity, I thought to bag it up, bag it up, babe. I like the way you work it, no diggity, I thought to bag it up. First class from New York City to Black Street. What you know about me? Now don't put on thing. Cartier wooded frame sported by my shorty. As for me, icy gleaming pinky diamond ring. We bees to buy this click up on this scene. Ain't you getting bored with these fake boards? High shows and proves, no doubt. I've been thinking so. Please excuse if I come across rude. That's just me. And that's how a play it's got to be. Stay kicking game with a capital G. Ask the peoples on my block. I'm as real as can be. Word is born. Faking moves never been my thing. So Teddy, pass the word to your nigga Chauncey. I'll be sending a call, let's say around 3:30. Queen Pen no and Black. No diggity, no doubt, baby. I like the way you work it. No diggity, I got the bag. Girl, it got it going on. I like the way you work it. No diggity, no diggity. The rain, yeah. Play on, play it. Play on, play it. Play on, play on, play on, play on. Cause I like it. I like it. No diggity, no doubt. Yeah. Black Street Productions. We out, we out. Ride. We out, we out. We out. Teraz artystka niezwykle apetyczna, jest ona wokalistką, ale też świetną tancerką, no i usiedliła najsłynniejszego wampira ostatnimi czasy, jakim jest Robert Pattinson. Oczywiście jest to FKA Twigs w utworze Water Me. Zapewne chodzi jej o to, żeby ktoś podlał jej kwiatki, jak jest w trasie, prawda? I Yeah. To był Conan Mocassin, który śpiewał o tym, że jest mężczyzną, który mnie znajdzie. Mam jednak nadzieję, że to się nie stanie, bo mimo całej mojej miłości i sympatii do Conana Mocassina, wolę go słuchać niż oglądać. Nie umówiłabym się z nim na kawę, chociaż jest super artystą. Utwór pochodził z drugiej płyty o tytule Carmel. Conan Mocassin zamknął się w Japonii w pokoju hotelowym ze swoim stratocasterem, któremu odciął jeden róg i nagrał właśnie taką sympatyczną, erotyczną płytę. A teraz kolejna skandalistka na naszej liście. Ta audycja bez niej jest jak słoneczny patrol bez Pameli. For you to justify my love, to Prawie pięciominutowej dawce sapania od Madonny. Teraz będzie Janet Jackson, Q-Tip i samplowana Joni Mitchell. What's the next song? The one about me. Oh yeah. I like this one. What? Like Janet said. Tell you to settle. I was working around the clock, put your girls on the metal. Talk about I heard he spends with this chick on the beach. That was out with the tie, but my love you impeach. Now you looking at the walls, head and hand, cold jonesing. Rigging my house, hanging up and imposing. Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, huh? Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, huh? Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, huh? Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, Drodzy Państwo, dzisiejszy program dobiegł końca. Życzę wszystkim udanego, rozgrzanego do czerwoności weekendu i pożegnam się z zespołem Salt and Pepper. Będzie pieprznie i słono w utworze Push It. Do usłyszenia w następny piątek. Monika Brodka, Lamenty i Odmęty. sexy people. So all you fly mothers, get on out there and dance. Dance, I say. Get pissed. Can't you hear the music pumping hard like I wish you would? Now push it.